بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب المحرم يحمل السلاح، باب دے پا بیان دے کی چی محرم دے زان سر اسلحہ را خلی، نو آیا داور لجائز دی کنا؟ مصنف رحمت اللہ علیہ با حدیث دے براء ابن عازب رضی اللہ عنہ ذکر کی چی محرم دے پار اسلحہ را غستل سیدی، خدا به پتی کو کدن نیخی سرگندا او کلاو بین راخلی. قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق قال سمعت البراء يقول، براء ابن عازب رضي الله عنه، لما صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل الحديبية، هر کله چې صلح کړی و رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکی والو سره په حدیبیه کې، صالحهم نو صلح ورسره کړی و په دې علی الله يدخلوها، دا چې دا مسلمانان به آینده کال مکی لنه را دننه کیږي، الا بجلبان السلاح، مگر په هغه ګوډو او تیلو د اسلحو باندې. جلبان په زمي د جیم او سکون د لام سره، الجراب من الادمي د سرمنی چې کوم ګوډه او لوخی، یوضع فيه السيف مغمودا چې توره پاغې کې د تیکي په شان د بند پرتی، دارنګ د جنگ نور سامان غشي کوړي نيزي د پاغې کې محفوظ پرتی وي. په هغه وخت سره د عربو د خلکو عادت داو چې اسلحو د پاره د سرمنی یو ګډه به جوړولو، هغه کې به توره او نور ساز و سامان د جنگ پروتو، دا به د سورلۍ په اخر کې رازونډولو د اوخ سره د اس سره خچر سره. فسألته ما جلبان السلاح، نو یې ماته تپوس کړو چې دا جلبان السلاح څه شی دی، د دې څه معنا، دا څه مقصد دی. دا سائل او مسؤول په دې ځای کې نه دی معلوم چې څوک دی. صاحب د بذل المجهود ذکر کړي چې مراد د سائل نه د دې حدیث راوی شعبه ده، او د مسؤول نه مراد د هغه استاد ابو اسحاق ده. شعبه وی چې ما د خپل استاد ابو اسحاق نه تپوس کړیو چې جلبان السلاح څه مقصد دی، قال القراب بما فيه، نو هغه وی هغه ګوډه د قراب نه مراد غمد السيف، د توري هغه تیکې یا د سرمنی هغه ګوډه چې پاغې کې دا پرتی، بما فيه دا با په معنا د مع سره ده، مع ما فيه سره د هغې نه چې پاغې کې نور سیزونه پراتی. اسناد د دې حدیث صحیح دی، بخاری او مسلم هم دا حدیث ذکر کړی. نو حدیث کې دا دی چې محرم د ځان سره اسلحه د خپل حفاظت دپاره راغستی شي. مشرکین مکم د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د صحابه کرام رضی الله عنهم سره مصالحت پرې باندې کړو چې څه کال خطا سو عمرې له نشي راتله، آینده کال چې راځي اسلحه براړی، خدا به په خپل تیکو کې بندي وي، په کاشونو کې به پرتی. باب فی المحرمه تغطی وجهها، باب د په بیان د دې کې چې محرم زنانه لدا جایز دی چې دا خپل مخ پټي او پرده کوي کنا. نو مصنف رحمت الله علیه به حدیث د عائشه رضی الله عنها ذکر کی چې کله به مونږ لسړی را مخامخ شول، مونږ په حالت د احرام کیو، نو مونږ به پرده رازوند رکھا او مخ به مو پټ کو، پرده به مو کولا. مخ کې روایتو کې ذکر شول چې د زنانه احرام داغي په مخ او لاسونو کې دی، لاسو کې بدستانی نه چي او مخلب نقاب نه ورچي، حجاب او نقاب په داسې اندازې نه چې غي د مخ سره لګیدلې. باقی د پردی حکم خوشتا دا په مخ باندې او پرده راويزاندي چې پاغي سره د دې ستر او پرده راځي. قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا هشيم قال اخبرنا يزيد بن ابي زياد عن مجاهد عن عائشه رضي الله عنها انها قالت كان الركبان يمرون بنا قافلي بپمون باندې تیری دي. ركبان جمع د راکب د پسور لیسور لوی، مراد تن قافلي دي، د حجاج او قافلي بپمون باندې تیری دي. ونحن محرمات، حال د دې چې مون په حالت د احرام کیو. فبعض نسخو کې دا سراغلی و نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، مونږ د رسول الله صلى الله عليه وسلم سره په حالت د احرام کې وو. فاذا حاذوا بنا، کله چې بدای زمونږ برابر شول په مونږ باندې بتیریدل. دا لفظ په نیلو لوتار کې شوکانی د ابو داود نه داسې نقل کړی، فاذا جاوزوا بنا د ذال په ځای باندې زاده، فاذا جاوزوا بنا کله چې بدا خلک په مونږ باندې تیرېدل. تلخیص الحبیر کې حافظ ابن حجر رحمت الله علیه دا لفظ د ابو داود نه داسې نقل کړي، فاذا حاذونا کله چې بدای زمونږ مخامخ شول. معنا او مقصد دا دی اذا جاءوا فی محاذاتنا بحيث يحتمل ان يقع نظرهم علينا، کله چې بدای زمون په محاذات او برابروالی کې شول چې دا احتمال به چې اوس بدای نظر په مونږ باندې لګي. سدلت احدانا جلبابها، رازوان او اویزان به کو یو تنی په مونږ کې جلبابها، اغه خپل صادر او پړونه پاغی بانی بے مخ پٹ کو، دا بے رازون کو من رأسها الى وجهها دا سر نخ پل مخلا. فا اذا جاوزونا کشفناهم، پا یو نسخہ کی دا جاوزونا پا زیبان دی راغلی دی جازونا، چکل بدی زمون نتیر شو الکشفناهم نبیا بمون مخسرگن کو. امام احمد رحمت الله علیه دی حدیث نه استدلال کړي چې زنانه به صدل کوي، د صدل مقصد دا چې د سر د طرف نه به کپڑا او پرده راويزاندي چې پاغي سره د دې مخ پټي. علما احناف هم دا وایي چې مخ به پټي خو په داسې اندازې سر به صدل کوي چې کپڑا د دې د مخ سره نه لګي، ځکه کپڑے وای کده مخ سره ولګی د نو دا بیا په حکم د نقاب کې راځي. او مخ کې ذکر شول چې لا تنتقب المرأة المحرمة، دا مذهب شوافع علم منسوب دي چې د مخ سره به کپڑا نه لګی. حنابلہ او مالکی وای چې پرده په لازم ده، اگر ک کپڑے د مخ سره ولګی خو د مخ سره به تړی نه، کراویزان دے کسد لیو کو مخسر او لگی دنو پدی کس حرج نشته بنا بر ضرورت. اسناد دے حدیث دا عائشی رضی اللہ عنہ ضعیف دے. یزید ابن ابی زیاد الحاشمی القرشی مخی بار بار ذکر شل چی دے ضعیف دے، نو دے یزید ابن زیاد دا ضعف دا وجنا اسناد دا حدیث ضعیف دے. پدی سرد باندی دا امام احمد په مسند کې مروړی، ابن ماجام په سنن کې ذکر کړی. خو به هر حال حکم د پردی او د مخ پټولو زنانه لښتا، نو په هغه کې دا احتیاط ورله پکار دی چې نقاب به نه تړي کوم چې د مخ سره ای، باقی پرده به په دې انداز باندې کوي چې اجانب له دې مخ نخکاری. باب فی المحرم یظلل، باب د په بیان د دې کې چې د محرم د پاسه سوره جوړول شي. نو محرم د پاسه سوره جوړول دا جایز دی په دې کې سحرج او ممانعت نشتا د خیمه لاندې کې ناشته شي بل د مکان مظلل لاندې کې ناشته شي چترای کې سر د پاسه نیسی. قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن سلمة عن ابي عبد الرحيم عن زيد بن ابي انيسة عن يحيى بن حسين عن ام الحسين حدثته ام الحسين بنت اسحاق الاحمسية رضي الله عنها ذوي حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع موند نبی صلی الله علیه و سلم سره حجۃ الوداع کړو فرأیت اسامة و بلالا و احدهما اخذ بخطام ناقه النبي صلی الله علیه و سلم نما اسامة و بلال رضی الله عنهما کتلیو چې یو په دې دواړو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غوخې مهار او واګی نیولې وي والآخر رافع ثوبه او دا بل چې پورته کون کې یوې کپڑے لرا یستره من الحر چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په پټولو د ګرمینا رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاسه صادر نیولو چې د نور هغه ګرمي پاینه لګي حتا رما جمره العقبه تر دې چې جمره عقبه وشته و د غټ شیطان غثلې د لوی اختر پر زبان دی. په دې حدیث کې دا ذکر شول چې اسامه او بلال رضی الله عنهما کې یو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وخی غواګی او مهار نیول او بل پی بره نصادر سورې کړو. پر روایت د نسائی کې راغلی دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سورلۍ دا واګی او مهار نیول نو دا بلال رضی الله عنه او صادر چې پی بره نیول او سورې پی جوړ کړو نو دا اسامه ابن زید رضی الله عنه. اسناد د دې حدیث صحیح دی. امام مسلم په صحیح کې راوړی، امام نسائی په سنن کبرا کې. په دې حدیث کې دا دی چې جواز تذلیل المحرم على رأسه بثوب محمل وغيره. محرم د پاسه کسور جوړول شي که په صادر باندې وي یا په خیمه باندې وي یا چتر یا په بل څه باندې، نو دا جایز دی. دا د جمهور اهل علم مذهب دی. د امام مالک رحمت الله علیه نه په دې کې دوه روایت دي، یو د جواز بل د عدم جواز. امام مالک دا امام احمد نه دا دوه روایت دي. امام مالک رحمت الله علیه موی چې جایز ندی، خو حدیث په هغه باندې دلیل لې چې حدیث کې جواز ثابت ده. دی وی چې د حدیث کې کوم راغلی چې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم سورې جوړ کړو نو دا محمول ده په وقت یسیر باندې، چې دا معمولی غونتی وقتو کوګد وقت په دې کې تیر شو چې په محرم باندې سورې جوړ کړی صادری پیخې نو یې په باندې فدیه راځي. خوسی مذهب د جمهور دی چې کله د سر سره مباشر او لګیدل یو شی نه او سورې په جوړ شوی نو په نو دا جایز دی. او په دې باندې خو اجماع ده که یو سړی د خیمه لاندې دی او چت لاندې کیناست نو دا جایز دی. امام مالک او امام احمد رحمت الله علیه د ابن عمر رضی الله عنهما دی یو اثر نم استدلال کوي چې امام بیهقی ذکر کړی چې هغه یو سړی و کته پوخ باندې ناستو قد استظل بینه و بین الشمس، دا غو د نور په منځ کې سورې جوړ شوی او سپرده ورله لګول شو د نور نه د بچاو د پاره. نو ابن عمر سی ورلوی اضح لمن احرمت له، ځان نور له سرګن کده هغه چا د پاره چې تاغله احرام تړلې، یعنی ځان د نور نه پټوما. دارنګي امام بیهقی د جابر رضی الله عنه نه مرفوعا ذکر کړي خو سند ضعیف نه. ما من محرم يضحي للشمس حتى تغرب الا غربت بذنوبه حتى يعود كما ولدته امه. کم محرم چې دنور لاندې ولاړ ځان له سورې نه جوړ کړي نو دانور چې ډوبېږي بس د ټول ګناهونه داسې معاف شي ختم شي ته به په کوم رس چې د مور نه پیدا دي د ګناهونو نه پاک شي. خو دغه روایت ضعیف ده. اثر د ابن عمر رضی الله عنهما هغه صحیح ده، خو باقی کې دا نشته چې ګنې دې محرم لیویل او پتا به فدیه راځي یا پتا باندې دا حرام او ناروا دي چې تازان لسوره جوړ کړي. ابن عمر سه بور لسرفو اضح لمن احرمت له، ځان نور لکه دا هغه چا د پاره چې تا ورله احرام تړلې چې دومره تکلفات مکوا. او بل دغه موقوف روایت ده، موقوف روایت د مرفوع په مقابله کې قابل قبول نه وي. باب المحرم يحتجم، باب د په بیان د دې کې چې محرم خکر لګي وینه او باسي، نو دا د لجایز دي، په دې کې سم ممانعت او حرج نشته. قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء وطاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. نبي صلى الله عليه وسلم خكر لغول وين يستوى حال لا دي جي په احرام کیو. اسناد دي حدیث صحیح نه، دا روایت د متفق عليه بخاري او مسلم کې مراغله. نو دا حدیث دلیل په دې باندې چې حجامه د محرم د پاره مطلقاً جایز ده. دا مذهب د جمهور اهل علمو. امام مالک رحمت الله علیه ورسره دا قید لګی چې دا حجامه د محرم د پاره بنا بر ضرورت جایز ده. ضرورت دا قید د دې وجه نه لګی چې رستو روایت کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د عذر او د بیماری د وجه نه دا خکر لګولیو. ناوی بنا بر ضرورت جایز دی، او که ضرورت نی نو لګولی نه دی پکار، ځکه په دې سره انسان کمزور کیږي، مناسک به بیا په صحیح طریقه وینه شي ادا کوله. که محرم حجامه او خکر یو لګولو نو په د باندې اسم نشتا. حسن بصری رحمت الله علیه وی چې په د باندې فدیه واجب ده، هغه وی چې حجامته کو په حالت د احرام کې نو په د باندې دم ده، خو قول داغه مرجوح او مردود ده، حدیث کې جواز ده. اهل الظواهر دا وی چې فدیه پی نشتا مگر دا قصر وخریلو، په کوم ځای باندې چې خکر لګی داغه د پاره ویخته میخته وخریل نو بیا په د باندې دم راځي د حجامي د وجنه نه دغه ویختو خریلو د وجنه. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا هشام عن عكرمه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. رسول الله صلى الله عليه وسلم حجامه کړي وا حال د دې په احرام کې، فی راسه من داء کان به، دا خکر لګولو په سر مبارک کې دیو بیماری د وجنه چې پاغي باندې وا. رسول الله صلی الله علیه وسلم په سر کې یا داغي په عام بدن کې یو بیماری و، نو د ضرورت په بنا باندې د غخر لګولیو. اسناد د دې حدیث صحیح نه، امام بخاری په صحیح کې راوړی، دارنګ نور محدثین هم ذکر کړي. قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن قتاده عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. رسول الله صلى الله عليه وسلم خکر لګولو په حالت د احرام کې، على ظهر القدم، د خپي په شابانه په دې قدم کې شا طرف لمن وجع کان به، د درد د وجه نه چې په رسول الله صلى الله عليه وسلم باندې و. مخکې روایت کې ذکر د سر راغی چې د حجامه په سر کې و، او په دې کې ذکر راغی چې په خپه کې و. د دې روایت نرستو په نسخه د ابن داسا او د ابن الاعرابي کې د امام ابو داود دا عبارت راغله، قال ابو داود سمعت احمد قال ابن ابي عروبه ارسله يعني عن قتاده. امام ابو داود وای چې ما د خپل استاد امام احمد ابن حنبل نا اوریدلی چې دا حدیث یې بکم کې دا ذکر راغله دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حجامه کړی و، على ظهر القدم من وجع كان به. نوی ابن سعید ابن ابي عروبه دا مرسل ذکر کړ د قتادنه، او معمر د قتادنه دا مرفوع ذکر کړ چې انس رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دا نقل کړي. د دې حدیث د رجال د اسناد رجال ثقات دي، خو د دې حدیث په وصل او ارسال کې دغه اختلاف د تاسو چې واوریدو. معمر ابن راشد دا موصولا ذکر کړي، سعید ابن ابي عروبه د قتادنه مرسلا ذکر کړي، او مرسل تاسو بار بار اوریدلی چې نوع من انواع الضعيف. سعيد بن ابي عروبه چې ده د قتاده نه کوم روايات نقل کوي، پاغي کې ده ثبت او قوی دی او هر چې معمر ابن راشد دی اگر چې ثقه دی خو امام دارقطنی وی سیء الحفظ لحدیث قتاده د امام قتاده احادیث او روایت چې را نقل کین په هغه کې د حافظه کمزور ده او بل دا قول په دې حدیث کې شاذ راغلی چې علی ظهر القدم ذکر صحیح حدیث کې دا راغلی روایت د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما بخاری او مسلم کې چې نبی صلی الله علیه وسلم احتجم وهو محرم فی راسه دا حجامې په سر کې لګولی او په دې روایت کې دا راغلی چې علی ظهر القدم نو یو خدای دې حدیث په وصل او ارسال کې اختلاف دی راجح دا چې دا حدیث مرسل نه مرسل من انواع الضعیف وی او بل په دې کې علی ظهر القدم جمله چې راغلی دا شاذ د محفوظ جمله دا ده چې احتجم وهو محرم فی راسه باب یکتحل المحرم په بعضی نسخو کې دا راغلی باب المحرم یکتحل باب دې په بیان دی کې چې محرم رانجه لګول شي کنه نو محرم له رانجه لګول جایز دی په دې کې سحرج او ممانعت نشته قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا سفيان عن ايوب بن موسى عن نبيه بن وهب قال اشتكى عمر بن عبيد الله بن معمر عينيه ويد عمر بن عبيد الله بن معمر دسترغو تكليف وسترغي خوكشوي وي فارسل الى ابان بن عثمان نو ابان بن عثمان بن عفان الاموي دلي خبر لي قالو جداد مديني فق فقهاو كيو عمر بن شعيب ده باركي وي ده ابان باركي چه ما رأيت اعلم بحديث ولا فقه منه فحديث او فقه كده دهنا ما سوك لوي عالم نو كتله نو عمر بن عبيد الله استرغي خوگي دي نو سوكي لگلو ابان بن عثمان لچه تپوست نوكا قال سفيان وهو امير الموسمي ما يصنع بهما سفیان وای چې دا امیر د موسم الحج دا ابان ابن عثمان د حج د موسم امیر او مشر نو تپوسې تی نوکو ما یصنع بهما چې دې به استرګو سره سره استرګي خوګيږي تکلیف دی ورلا قال نو دی ابان جواب ورکو اذمدهما بالصبر الضمات په زوات سره دا اصل کې پټی لوي پلیستر لوي چې د زخم نه تاو کې خو په دې کې تنه مراد دا دی چې د صبر بوټي هغه اوبې روباسي او هغه اوبې په دې سترګو کې واچي د دې بيمارۍ لپاره چې د تکلیف ختم شي صبر په دې قبرستان کې یو بوټي کیږي چې دا غي داسې سره میوي د انزر او د الوچي په شکل باندې نری نری ازغي په کې چې ګوته ور سره ولګي نو لاسو کې ټول دن نشي عموما په دې قبرستان او په دې شاړو کې کیږي خشکو علاقو کې د شوګر د مریضانو د لپاره مفید وي نو وي دغه بوټي هغه وبدي پکې واچي فإني سمعت عثمان رضي الله عنه يحدث ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما دخل بلار عثمان رضي الله عنه اريد لي چې هغه دا حديث بیانول د رسول الله صلى الله عليه وسلم نام چې دا اجازه تغیم ورکړو چې د ضرورت په تور باندې پسترګو کې دوايي دارنګي رانجه و غیره استعمالول شي اسناد د دې حدیث صحیح دی امام مسلم په صحیح کې راوړی دارنګي ترمذی او نسائی ذکر کړی قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا ابن علي عن ايوب عن نافع عن نبيه بن وهب بهذا الحديث فبل سند یہ حدیث ذکر کو پدی سند باندې دا په مسند احمد کې راغلی دا سند هم صحیح دی د محرم لپاره اکتحال درانجو استعمال دا جایز دی خو پدی شرط باندې چې پاغي کې خوشبو ني ځکه باز رانجه چې دی خوشبویدار وي علماء احناف دا وی چې بغیر د عذرم درانجو استعمال جایز ده خو اولا او افضل ده ده چه ده پریدی زکر پدی که زینت ته نو چه ضرورت ورلنی استعمال وی نده پکار او کچر تا پدی رانجو که وی خوشبونی وی نو بیا کدری پیری استعمال کل نو علماء احنافو بیا پی دم رازی او کچر تا یوزل یا دوزل استعمال کل نو بیا پی صدقه دا دم نکما او امام شافی رحمت اللہ علیہ وی اکتحال دا زینت تا پار مکروح دے دا زینت پا طور باندی برانجن نا استعمالی او بنا بر ضرورت چې په کومو کې خوشبوینی هغه استعمالول شي. باب المحرم یغتسل، باب د په بیان د دې کې چې محرم غسل کوي نو دا ور لجایز دی، حالت احرام کې غسل په د باندې ممنوع او بن نه دی. قال حدثنا عبد الله بن مسلمه عن مالك عن زيد بن اسلمه عن ابراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه أن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرم اختلفا بالأبواء. ده عبد الله بن عباس أو مسور بن مخرم رضي الله تعالى عنهما فمنسك اختلاف راغلو بأبواء مقام كي ده أبواء ده مكي أو ده مديني فمنسك أو كله ده مديني منورين تقريبا 200 كيلومتر لرده. په دغه ځای کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم والده وفات شوې وه، بی بی آمنه، او په دغه ځای کې دفن ده. نو ابوا مقام کې د دې دوو صحابو په دې مسله کې اختلاف راغلی و. فقال ابن عباس یغسل المحرم رأسه، ابن عباس ویلي چې جایز دی محرم لچې دې سر وینځي. وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه، مسور ابن مخرم رضی الله عنه چې نه سر به نه وینځي، محرم لدا جایز نه دي. فأرسله عبد الله بن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما دا عبد الله بن حنين لغلو أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه لكي تفوست نوكا. فوجده يغتسل بين القرنين. ندي عبد الله بن حنين أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه منتو چه غسل كول بين القرنين، فمنز دق قرنين وكي قرنين نمراد د کوی هغه دوه غاړي دي چې یو طرف لمتنه لرګي لګېدلې، بل طرف لم په خوابه په سرخه لګولې وه، هغې باندې بلاندې د بوکي هغه پړې ورکو شوی و. نو بین قرنی البئر هغه غسل کولو، وهو یستر بثوب، او هغه پټ کړی شو په یو جامه باندې، پرده ورله لګولې شوې وه یا پرده چا نیولې وه، د هغې نه اپلې غسل کولو د کوی په اړخ باندې. قال فسلمت عليه عبد الله بن حنين وما في سلام واجوله. فقال من هذا؟ نغويت سوك ده. قلت انا عبد الله بن حنين، ما ورلويت عبد الله بن حنين، ارسلني اليك عبد الله بن عباس اسالك. عبد الله بن عباس سيبر علي قلم تبوسكم تاسون دي مسلي، كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم؟ سنقب رسول الله صلى الله عليه وسلم سر ينزل حال دا دي جيب بي حرام كيو. قال فوضع ابو ايوب يده على الثوب، وي ابو ايوب انصاري رضي الله عنه لاس کې خود په کپڑا باندې، کما کپڑا چې داغه پردي د پار لګیدلی و پاغي لاس کې خود. فطأطأه، نو دا کپڑے لری کا سری سرګن کو، حتا بدالي رأسه تر دې چې مال داغه سر سرګن شو. ثم قال لإنسان يصب عليه أصبب، بیای یو کس لوی چې اوبر واچوا، چې کوم په دو اوبر اچولې د غسل د پاره، اوسبب دا اوبر واچوا زما په دې سر باندې. قال فصب على رأسه، عبد الله بن حنين وی په سر ور لوبر واچولې. ثم حرك ابو ايوب رأسه بيديه، بیا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سر خزول پلاسونو باندې. فاقبل بهما وادبر، نو دا لاسونه مخکرا وستل و ادبر، او بیا رستو بوت لپسر لاسونه پراتو، نو یو ځل مخکرا وستل بیا داسې رستو دا دواړه لاسونه بوتل. ثم قال هكذا رايته يفعل بير لوي، چې داسې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم کتلو چې غیب کول سر به په دې ترتیب باندې وینځلو. اسناد دې حدیث صحیح ده، دا روایت دې متفق علیه. د جمهور اهل علم رائے او مذهب دا دی چې محرم سر وینځل شي هغه د پاره اغتسال جایز دی. دا مذهب د امام ابو حنیفه، سفیان ثوری، او زاعی امام شافعی، امام احمد، اسحاق ابن راهویا، د صحابه کرامو نم نقل عمر ابن الخطاب، عبد الله ابن عباس، جابر، رضی الله تعالی عنهم اجمعین. د دې ټولو لپاره حجت او دلیل حدیث الباب نه. امام مالک رحمت الله علیه وی چې محرم لدا مکروه دی چې بلا ضرورت هغه سر وینځي. او ذکر کړی دی چې عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما لا يغسل راسه الا من احتلام، سر به نه وینځلو مگر د احتلام او ضرورت ته وجینا. مذهب د جمهور اولا او راجح ده. هذا والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.